Nå kjører du forsiktig, ikke sant? Ja, ikke så fort, har jeg sagt. Ja, nå. Ja, slapp av, svigermor, slapp av. Ja, slapp av, det kan du si det, men jeg må si det sånn som du kjører. Ja, så pass, si det. Ja, hør nå her, svigermor. Er det du eller jeg som flyr den jumbojetten? One more time. One more time.